بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. دا باب د په بیان د مسائل د مستحاضه کې، چې دا غي وینه جاری د حیض نه پس او بندي گنا. ومن قال، دا عطف ده په لفظ المرأة باندې، باب فی قول من قال، دا باب ده په قول اغه چا کې چې غي ویلی تدع الصلاة فی عدة الأيام. دا مستحاضه به مسپریدی پشمیر او عدد د اغرزو کې کانت تحیزو، کم کې چې بددي بیماری او حیز راتلو. نو د حیز په اغه ایامو کې به دا مسپریدی، باقی که د دې وینه بیږیم نو دا دم الاستحاض دی، په دې کې به دا خپل عبادات جاری ساتي او احکام د دې د پاکو زنانو غونتی دي. د دې ځنه امام ابو داود رحمت الله علیه تقریبا دیار لس بابونه د مستحاضه متعلق ذکر کوي، چې ندی کم مسائل دي او کم احکام دي. تعریف د استحاضه دا ده، جریان الدم من فرج المرأة فی غیر اوانه، چې د زنانه د عورت نه وینه زی بغیر د اوقات دا غینا، او دا وینه د حیض او د نفاس نوی، دله دم فساد وی، د بیماری وینه ده، د صحت وینه نه ده. کما چې د حیض والی نو غدم د صحت او د سلامتی ای په زنانه باندې میاش کی او زل بیماری رازی، او دا دی اورګ نوینه رازی چې غیله عاذل وی په ذال سرا. حدیث د بخاری کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذلک عرق وليست بالحيضه، دا یو رګ د چداغینه وینه راځي او دا د حیض غوینه نه ده. اجمالا احکام د مستحاضه د دې درې حالات ني. اول حالت دې له معتاده وي، اولنې حالت معتاده چې د دې عادت د مخکې نه معروف وي، دا د خپل حیض هغه وقت او د هغې مدور له معلومه وي، وینه د یو زنانه شروع ده مستمره او په دې کې بندیز نه راځي، خو دې له معلوم دي چې په میاشت کې به دومره ورځې په ما باندې بیماری راتله او دومره ورځې پس به زه پاکېدم، نو دا به خپل د عادت مطابق هغه ورځې د حیض حسابوي، باقي ورځو کې به دا مستحاضه وي، دا به خپل عبادات کوي او د پاکو زنانه غونتې احکامات پې جاری کیږي. حدیث د عائشه رضی الله عنها براشی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مستحاضه بارک فرمایلی، ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. څومره چې پتا باندې په میاش کې بیماری راتله نو دغه ورځو کې ته موس پرېدا، دغه ورځې چې تیری شي د حیضه نو بیا غسل وکړه او خپل عبادات موس کوا. دویم حالت د مستحاضه چې دی له ممیزه وي، چې دا تمیز او فرق کول شي د دم الحیض او د دم الاستحاض په منځ کې، چې دا د استحاضه وینه ده او دا د حیض غوینه ده. نو کومه وینه چې د دې ناراضي په هغه کې به دا سوچ او فکر کوي چې کوم د حیز وینې نو پاغي کې بدا حیز حسابې عبادت بنه کوي موزه او روجه به پریدي او چې کوم دم الاستحاز وی نو پاغي کې بدا بیا د حیز نرست غسل کی خپل عبادت به پکې کوي. حدیث د فاطمه بنت حبیش رضی الله عنها براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی د دې استحاز بیماری وا اذا كان دم الحيزه فانه اسود يعرف كم چې د حيز ویني نو هغه تکتوري په جندې شي فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه کله چې دغه تور ویني نو بیا د موز نه بند شه او کله چې دغه ویني پرنګ کې تغییر راشي نو د استحازي ویني نه بیا ته علماء او خپل عبادت کوا. پدې کې به بیا مذاهب او اختلاف راشي. علماي احناف د تمیز قائل نه دي او شوافع د دې قائل دي چې کله زنانه د ویني پر رنگونو کې تمیز کول شي فرق کول شي نو کوم چې د حیز ویني پیجنې هغه به حیز حسابې باقی به استحاز حسابې. احناف د تمیز نه دي قائل او شوافع قائل دي دغه حدیث ورله دلیل نه. دریم حالت د مستحاضه چې د متحیره ده چې نه خود دی عادت معلومی او نه دا د حیز دا غوینو تمیز کول شي دا وسه او طاقت نشته نو دا په خپل کار کې حیران نه چې دا وینه به دا د حیز حسابې کې د استحاز به حسابې. نو د دې لپاره حکم دا دی چې کم غالب زنانه د دې په عرف او معاشره کې دي د دې غونډې په صحت کې دي چې پاغي باندې سورزې په میاش کې بيماري راځي نو دا غي د عادت مطابق بدا د غرزي د بيماري د حيز حسابې باقی به استحاز حسابې. او احادیث کراغلي چې شپږ یا ورزې به د هرې میاشتې نه حسابې دا به ان شاء الله په دې باب کې راشي. د هرې میاشتې شپږ یا ورزې حدیث کراغلي دا به حسابې. حدیث د حمنه بنت جحش رضی الله عنها دا وی چې زما به کثرت سره حیز راتلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه می تپوسو کو نو هغه دا جواب ورکو چې په هر میاش کې د داش پګ یا ورزی حسابې. دغه حدیث کې اختلاف چې آیا ثابت ده کنه د جمهور اهل علم او دراجح قول مطابق ثابت ده او بعض اهل علم دغه حدیث کې سندی کلام کړي نو دغه شپګ ورزی بدا د حیز حساب کې باقی بدا استحاضی پاغي کې بخبل عبادت کړي. دویمه مسله چې په دې ابواب کې برازي هغه د مستحاضی د اودس باره کې ده. په دې کې د اهل علم اختلاف ده. اول قول دا ده چې په مستحاضه باندې د هر مزد لپاره اودس واجب ده که دا مز فرض وي او که نفل. دا قول د حنابلو ده د احنافو او په ظواهرو کې د ابن حزم او دې لپاره دلیل دا ده چې حدیث د فاطمه بنت حبیش رضی الله عنها دا غي په بعض الفاظو کې راغلی دي وتوضئي لكل صلاه د هر مزد لپاره بدا او دس کوي. او بعض اهل علم لك علماء احناف وغيره وي چې د وقت د هر مزد لپاره بکوي ځکه بعض الفاظو کې راغلی توضئي لوقت كل صلاه د هر مزد وقت د لپاره او دس کوي. مثلا د ماسبخین وقت شروع شدی له او د سوکو نو تر مازیګره پورې دا په دې مز باندې نوافلم کول شي فرایزم په کول شي نور عبادت چې کوم د او د سره تعلق لري. او دا جمهور وی چې نه د هر وقت د پاره د هر مز د پاره به او د س کوي فرض د پاره جدا ک نفل بیا کوي دا غي د پاره جدا ذکر د مز اطلاق په فرض او نفل باندې کیږي. نو علماي احناف وایي چې وقت د هر موز د پاره به او د سوکي پاغي کړه بیا نوافل او فرایز کول شي. دویم قول دا ده چې په دې باندې او د س واجب ده د هر موز د پاره خو صرف د فرض موز د پاره. دا قول له شوافع ده ځکه هغه وایي چې موز مطلق ذکر شوه کله چې یو شی مطلق ذکر شي نو رجع فرد کامل لکیږي فرد کامل د موز چې د غفرز ده نو فرض موز د پاره بکای. دریم قول دا ده چې د دم الاستحاضه دا د اودس د پاره ناقض نه ده مطلقاً. پدی باندې او دس نه ماتیږي په حایزي باندې په مستحاضي باندې د هر مزد لپاره او دس ضروری نه دی تر دې پوري چې بل څه سبب د او دس ماتې دو موجود ني لکه بول غایت خروج الريح د غني شوی نو صرف د استحاضي د ویني د وجنه پدی باندې او دس نه د لازم دا قول د مالکیو د دې اهل علم لپاره دلیل دا دی چې کوم روایتو کې د اودس ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی او توضئی لكل صلاه د هر مزد لپاره اودس کوا نو دغه لفظ د توضئی لكل صلاه دغه لفظ شاذ دی ثابت نه دی دا په حدیث کې ادراج دی د عروه ابن زبیر رحمه الله قول دی امام بخاری چې کله دا روایت ذکر کړي نو بیا د هشام نه ذکر کوي چې هشام ویلي چې دا لفظ زما پلار استعمال کړی دی توضئی لكل صلاه نو دی توضئی لكل صلاه لا محدثین شاذ وی لکه امام نسائی رحمت الله علیه وی لا نعلم احدا قال وتوضئی لكل صلاه في الحديث غير حماد د حماد ابن زید نه علاوه دا لفظ د توضئی لكل صلاه نور راویانو نه ذکر کړی امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د دې لفظ ضعف او علت طرف له اشاره کړي او وی وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره د حماد بن زيد په حدیث کې یو لفظ دی غداد وتوضئ لكل صلاه هغه موږ نه ذکر کړي امام بهقي رحمت الله علیه په سنن کبرا کې د زیادت لغیر محفوظ وی صحیح خبر دا ده چې دا ادراج دی قول د عروه ابن زبیر لکه رستو بد دی باب احادیث کراشی دی قول لا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و محققین ذهاب کړه چې په مستحاضی باندې د هر مزد لپاره او د سکول ضروری او لازم ندی زکه دا او د 12 کې چې کوم روایت راغلی نو غټول معلول او ضعیف دی رسول الله صلی الله علیه و سلم له داغي نسبت صحیح نه دی بل مسله چې آیا مستحاضه به غسل کوي د هر مزد د پاره کنه په دې باندې خو اجماع او اتفاق دی چې کله د دې حیض تیر شو نو غسل په دې باندې ضروری او لازم دی فرض دی غسل به کوي خو د حیض نه وروسته د استحاضه په دوران کې بعضی اهل علم وایي چې دا به د هر مزد د پاره او د لامبي او غسل به کوي او بعضی ذکر کړي چې نه جمع بین الصلاتین بکی د ماسپخین موز بروستو کې مازیګر لا نو د دې لپاره به غسل وکي بیا به د ماخام موز بروستو کې د ماسخوتن وخت لنو دغه لپاره به غسل وکي او د سار موز د لپاره نو رس کې بدرې پیری غسل کوي دا د بعضی اهل علم قول له چې د هر موز د لپاره به دا غسل کوي او د ام حبیبی رضی الله عنها د حدیث نه استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لویلی چې دا به د هر مزد لپاره غسل کوي خو صحیح خبره دا ده محدثین نقاد الحديث وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له امر او حکم نو کړي چې د هر مزد لپاره ته غسل کوا بلکې دا د یو خپل فعل او خپل کار او چې دی به د هر مزد لپاره غسل کولو د دې خپل فعل او اجتهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ورلنو او د غسل بارکه چې کوم روایت راغلی په دې ابواب کې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی نو د سناعت الحدیثیه په انداز باندې پاغي به کلام کو چې هغه روایت د سند په اعتبار سره ثابت نه دي په غټولو کې اضطراب ده لیث ابن سعد رحمه الله وی امام مسلم ذکر کړي ولم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبه بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاه ولكنه شيء فعلته هي رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حبيبه رضي الله عنها له حكم نو کړي چې د هر مزد لپاره غسل کوا دا د دې خپل فعل او اجتهاد د مستحاضي سره جماع کول دا مسله بم په دې ابواب کې راشي د جماهیر اهل علم د احناف او مالکیه او شافعیه د امام احمد رحمت الله علیه او روایت ده چې د دې سره جماع جایز ده ابن المنذر رحمت الله علیه داد ابن عباس سعید ابن المسیب او دیر سلف قول نقل کړي او د دلیل نیولې د دې آیات نه چې حتی یطهرنا دا طهارت د حیض نه نو چې کله د حیض نه پاک شوه نو بیا د دې حکم د طاهرات او د جماع ورسره جایز ده. د حنابلو او د بازي سلف او ابن سیرین امام شعبی نخعی وغيرها قول دا ده چې نه د مستحاضی سره د استحاض په حالت کې جماع کول نه دی جایز. او د عائشه رضی الله عنها یو قول ذکر کړ چې المستحاضه لا یغشاها زوجها. خو سی قول راجح ده د جمهور نه فمن عبان دسه دلیل نشته د روایت ثابت نه نه دی وجنه امام قرطبی رحمت الله علیه وی جمهور العلماء المستحاضه تصوم وتصلي وتطوف وتقرا وياتيها زوجها. د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې د مستحاضه حکم د طاهرات او د پاکو زنانو ده. دا بروجنی سي مزبکی طواف د بیت الله کول شي قرات د قران کول شي او اتیان ور لزوج کول شي جما ور سره کول شي. نو دا چې کوم ابواب امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړي داغي اختصار او خلاصه وا اجمالا مو ذکر کل تفصیل به د احادیث په ضمن کې راځي ان شاء الله. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهراق الدماء. ام سلمة رضي الله عنها وي يقينا يو زنانا دا زنانا و فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها شرست روايات كبد دين مراشي كانت تهراق الدماء ودا چوینه به بيولا ويني بتنه بيدي د استحاضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فاستفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو تپوس کړو د دې لپاره ام سلمې رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو لتنظر عده الليالي والايام التي دا دی وګورې شمیر د اغه شپو او د ورځو كانت تحيزهن من الشهر چې پاغي کې به حیز راتلو د دې د میاشت نه انتظار دکې د غرض وو د شپو چې حیز به پراتلو په میاش کې قبل ان يصيبها الذي اصابها مخکې د دینه چې رسیدلې د دې له هغه چې رسیدلې د ورله یعنی د دې بیماری نه مخکې دا وګوري چې کوم ورځو کې به د دې حیز راتلو نه پاغي کې دا انتظار کوي. فلتترك الصلاه قدر ذلك من الشهر نو پریدی دی مزدا په دغه اندازه باندې د میاشت نه دغه حساب سره چې مخکې کم په میاشت کې پدی باندې حیز راتلو. فاذا خلفت ذالک کله چې دارزی تیری شي فلتغتسل نو دا دی غسل کی او دا واجب او فرض غسل له د حیز نه ثم تستغفر بثوب بیا دې دا ځان لس کپڑا کی دی ثم لتصلي فيه بیا دې دا مسکی په دې کې استغفار دی لوی ان تشد فرجها بخرقه عريزه بعد ان تحتشي قطنا چې دا په خپل اندام باندې سمالوچ وغيرها کی دی دا غین رستو بیا پلنه کپڑا په خپل ځان باندې کی دی او اغبر نه وتړي د دې لپاره چې قدم الاستحاضه دې په کپړو جسد او پزمکه باندې نه لګي د خپل ځان د حفاظت لپاره دا د استغفار معنا ده. په کپړه باندې دې ځان محفوظ کی او بیا دې دا مسکی اگر کده دینه د استحاضه غوی نه بیږي. په دې حدیث کې دا مسله ده چې مستحاضه معتاده چې د مخکې نه دې عادت معروف وي نو د دې رجوع به خپل عادت لکېږي مخکې د استحاضه نه. او دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې بیماری شروع کېدو نه مخکې چې د دې کم عادت وو میاش کې به 15 یا شپږ ورځې د دې بیماری او حیز راتلو نو هغه ورځو لپاره د دې عادت رجوع کېږي د استحاضه نه پس بم د غرض د هیزي حسابي باقی کدی وی نه بیګم دا به استحاضه حسابي خپل عبادت به پکی کوي. امام شافعي رحمت الله له هغه وی چې نه زنانه دا د ویني غرنګ پیجنی تمیز بین الدمین کول شي چې دا د استحاضه وی نه دا کده حیز وی نه د نو پاغي باندې به عمل کوي. لکه رستو حدیث با امام ابو داود ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه بنت ابي حبيش لویلو اذا كان دم الحيضه فانه اسود يعرف د حيض غوینه توري پیجندې شي نو د حيض حساب او باقی د استحاض. دارنګ په حدیث کې دا ذکر دی چې مستحاضه زنانه چې کله د حيض دا غرضونه تجاوزو کی د حیض غرض یی تیر شینو په دې باندې یو غسل ضروری او لازم دی او دا اجماعی مسله ده چې یو غسل بکای. او په حدیث کې دا مسله ده چې د حیض غکه می رزی دی نو پاغي کې بدا مصبری دی. عبد الله ابن مسلمه القعنبی مالک ابن انس نافع مولا د ابن عمر رضی الله عنهما سليمان بن يثار ام سلمة رضي الله عنها رجال دي اسناد دا طول ثقات ني ام سلمة رضي الله عنها چه دي نمو هند بنت ابي امية دا ام المؤمنين دا متن دي حديث سهيل غيره دي رجال ثقات ني خب دي اسناد كي امام نافع رحمة الله عليه شراغله نو په د باندې اختلاف واقع شوه د په دې سند کې. سليمان ابن يسار د دینه دا روایت نقل کړل د ام سلمې رضی الله عنها نه لکه په دې سند کې. او رستو براشي چې د دې نافع نه سليمان ابن يسار دا روایت نقل کړي د ام سلمې رضی الله عنها او د سليمان ابن يسار په منځ کې یو مبهم رجل دی عن رجل من الانصار برستو راشي. د دې وجنه امام نسائی امام طحاوی او بیهقی په دې حدیث باندې د انقطاع حکم لګول چې دا سند منقطع دی ذکر د سليمان ابن يسار او د ام سلمہ رضی الله عنها په منځ کې یو رجل مبهم دی نو په اسناد کې چې رجل مبهم راغلی دا حدیث منقطع دی. فالجوهر النقی کې ابن الترکمانی رحمت الله علیه وی چې نه دا حدیث متصل له انقطاع کې نشته. سليمان ابن يسار يوزل دا روايت بواسطة باني أوريد لي عن رجل من الأنصار عن أم سلمة أو بيأي بغير دا واسطين دا أم سلمة رضي الله عنها أوريد لنو دا روايت متصل لإنقطاع بكي نشتا. أو دا دي حديث دا بارا شاهد موجود دا حديث دا عائشي رضي الله عنها برسل إمام أبو داود رحمة الله عليه ذكر كي 282 نمبر حديث دا رنگ 283 په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې د دادی چې فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی و د استحاضه بارکی تپوس کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل جواب ورکړو چې انما ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. چې کله ستا حیض شروع شي نو بیا منځونه پریدا کله چې حیض تیر شو نو بیا غسل وکا او د غسل نه پس بیا تخپل مز کواګر کوي نه در نه بهيږي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء. دغه مخکینه حدیث اوس په دویم سند باندې ذکر کو ذکر هغه اسناد کې د سليمان ابن يسار او د أم سلمة رضی الله عنها په منځ کې واسطه نه و او په دې سند کې واسطه د رجل مبهم. سليمان ابن يسار د یو رجل من الأنصار نه روایت نقل کوي چې غماله دا حدیث بیان کړی د ام سلمہ رضی الله عنها نه چې ان امراه كانت تهراق الدم چې یقینا یو زنانه دا غوینه به بيده او دا زنانا فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها دا فذكر معناه نو اذا اغه حديث معنا ذکر کړي قال فاذا خلفت ذلك او په دې حدیث کې دا ویلي فاذا خلفت ذلك کله چې دا رزي تیری شي وحضرت الصلاه او د مز وخت په دې باندې راشي مز ور له حاضر شي فل تغتسل نو دا دې بیا غسل وکي بمعناه په معنا دا مخکې حدیث باندې دا حدیث ذکر کړي دا طهراق مجهول صيغه دا ما لم يسمى فاعله او دا ادم په دې ځای کې تمیز دی منصوب دی اگر چې دې ځای کې دا ادم په صورت د معرفي کې راغله خود معنا په اعتبار سره دا نکره ده په تمیز کې تاسو دا ویلی دي په نحو کې چې تمیز به نکره راځي نو دا ادم د معنا په اعتبار سره نکره ده نو منصوب د بنابر تمیز په حدیث کې دا مسله ده چې د حیض نه غسل کول فورا واجب او ضروری نه دي بلکې کله چې په دې حایزي باندې د موز وخت راغې دا د حیض نه پاکه شوی نو د موز نمخ کې بیا په دې باندې غسل لازمی دی ځکه حدیث کې وي وحضرت الصلاه د حیض رزي چې تیری شي او موز ور لره حاضر شي نو بیا د غسل وکي مثلا یو زنانه ده د سار نفس دا پاکه شوه د حیض وینه بند شوه نو تر ماسپخینه پورې که دا غسل نه کوي نو په دې باندې څه حرج نشته څه ګننګاره نه ده خو د ماسپخین وقت چې راغې نو د غسل هغه حکم دی له متوجه شو چې د مزد لپاره غسل وکړي متن د دې حدیث د مخکې غونتې صحیح غیره دی خو دا اسناد ضعیف دی ځکه مبهم رجل پکې راغلی دی کوم چې د ام سلمې رضی الله عنها نه روایت نقل کوي قتيبه ابن سعيد البغلاني يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب دا دوار ثقه دي ليس ابن سعد المصري دا ثقه وفقيه دي نافع تداد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مولاه ثقه دي سليمان ابن يسار دام ثقه دي قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى حديث الليث ده مخي حديث بشان حديث ذكر كره الفاظ جدا دي خو معنى يوشان تدا قال في حديث كي دام ويلي فإذا خلفتهن كلش تدغ رزي تيريكي ده حيزغا وحضرت الصلاة او موز وقت دربان دي حاضر شي موز دربان دي راشي فلتغتسل نبيات غسل كوا وساق الحديث بمعناه او نور حديث ده مخي حديث ده معناه پشان ذكر کرده ده پا دي حديث كي انس ابن عياض دا ثقه ده او ده عبيد الله نمراد عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر العمري ده چې دام ثقه و د نافع او د سليمان ابن يسار ذکر مخکې وشو اسناد د متن د حدیث د مخکې دوه حدیثو غونتي سهيل غيره دي خو اسناد ضعيف دي د رجل انصاري د ابهام د وجنا او دا حدیث دا اسناد مرسل دي ذکر دا رجل چې دي ام سلمہ رضی اللہ عنہا نه ذکر کړي او دا ویلي چې ان امراۃ کانت تهراق الدم چې یو زنانه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وینه د استحاضه تلنو د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو نو دا مرسل شو قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويريا عن نافع بإسناد الليث وبمعناه دایم دا حدیث ذکر کړه د لیس ابن سعد المصری په اسناد باندې او د اغه د حدیث په معنا باندې چې څنګه اغه حدیث نو معنا د دې حدیثم اغه شانت د خداسي الفاظ دی پکې قال فلتترك الصلاه قدر ذلك دا دې مزبری دی په اندازې د دې حیز باندې ثم اذا حضرت الصلاه بیا چې کله د موز وقت شي په دې باندې موز ول را حاضر شي فل تغتسل نو د حیز نه غسل وکي ول تستغفر بثوب او ځان دې دا اوتړي په کپڑا باندې ثم تصلي بیا دې مسکي دام د مخ کې حدیث پشان صحیح غیره دی او اسناد د مخ کې احادیث پشان تی ضعیف دی د رجل مبهم د وجنا په اسناد کې د یعقوب ابن ابراهیم نه مراد یعقوب ابن ابراهیم ابن کثیر العبدی دی دا ثقه او عبدالرحمن ابن مهدی ثقه ده امام د جرح او د تعدیل ده امام د علل ده امام زهبی رحمت الله علیه د عبدالرحمن ابن مهدی بارک ویلی چې عبدالرحمن ابن مهدی او یحیی ابن سعید القطان کله چې دی یو راوی په جرح باندې متفق شي فلا یکاد یندمل جرحه نو بیا قریب نه ده چې دغه راوی غ جرح دی ختم شي دا سی قسم هغه مجروح شو چې دا غ جرح بیا ختمیږي نه اشاره ده د دې دوو امامانو غلوی شان لا جلالت لا عبدالرحمن ابن مهدی او یحیی ابن سعید القطان دا قول امام زهبی په خپل کتاب ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل کې ذکر کړی نو عبدالرحمن ابن مهدی ثقه او امام دی صخر ابن جویریه دار ثقه دی خو اسناد ضعیف دی درجه له مبهم د وجنا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة بهذه القصه قال فيه تدع الصلاه وتغتسل فيما سوى ذلك وتستغفر بصوب وتصلي عن ام سلمة بهذه القصه دي یعنی ایوب السختیانی دا روایت د سلیمان ابن یسار نه داسې روایت کړي لکه څنګه چې نافع د سلیمان ابن یسار نه پدی مذکوره قصې باندې نقل کړي نو دغه شانتي ایوب هم د خپل استاد سلیمان نه دا روایت په دغه قصه او واقعیا باندې نقل کړي چې د یو زنانه د استحاضی وینه براتله د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیا تپوسو کو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نو غی جواب ورکو په دې روایت کې دام نی تدع الصلاۃ دا به پریدی مز د حیض په دې رزو کې او تغتسل فی ما سوا ذلک او غسل بکې د دین علاوه چې کوم رزی دی چې د غرض تیر شوې د حیض نو غسل بو کی او تستغفر بثوب او په کپڑا باندې بدا ځان محفوظ ساتي او تصلی او مز بکې قال ابو داود سم المرأة التي كانت استحيزت امام ابو داود رحمت الله عليه وي د دې زنانه چې د حیز بیراتلو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې استحاز بیراتلو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دې نوم ذکر کړه د حماد بن زید عن ایوب فی هذا الحديث حماد بن زید د خپل استاد ایوب نه په دې حدیث کې قال فاطمه بنت ابي حبيش چې دا زنانه سوکوا چې دا بیماری د استحاضه بیراتله د فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها وا دا اسناد چې حماد ابن زید د دې نوم ذکر کړي ابن عبد البر رحمت الله عليه په التمهید کې په خپل سند سره ذکر کړي او د مصنف رحمت الله عليه د دې اسناد رجال ثقات دي حدیث صحیح غیره دي موسی بن اسماعیل التبوذکی دا ثقه ده وهيب ابن خالد ايوب ابن ابي تميم السختياني سليمان ابن يسار دا ثقات دي او مخک دا حديث ذکر شو خود دي حديث په اسناد کې په سليمان ابن يسار باندې اختلاف کړه شوی دی ايوب سختياني د دې سليمان ابن يسار نه دا روایت نقل کړه عن ام سلمہ دارنګ امام نافع په بعض روایتو کې دا حدیث داسې نقل کړي عن سليمان ابن يسار عن ام سلمہ خود امام نافع اکثر روایت چي دي هغه دا روایت داسې نقل کړي عن سليمان ابن يسار عن رجل عن ام سلمہ د ام سلمہ او د سليمان ابن يسار په منځ کې یو رجل مبهم ذکر کړي چې مخکې روایتو کې ذکر شو رجل من الانصار نو رجال ثقات دي خودغه اختلاف په سليمان ابن يسار باندې په دې اسناد کې راغلي او مخکې پرې باندې کلام ذکر شو د ام سلمہ رضی اللہ عنہا دا حدیث چې مصنف رحمت اللہ علیہ په مختلفو اسانید او طرق سره ذکر کو، نو مقصد د مصنف رحمت اللہ علیہ په دې باندې دا ده چې په دې اسناد کې کم اختلاف راغله، دغه اختلاف بیان طرف له اشاره کوي. لکه تاسو واوریدل چې د دې حدیث روایت نافع او ایوب سختیانی د سلیمان ابن یسار نه کړي، بیا د دې په دې کې اختلاف راغله چې آیا د سلیمان ابن یسار او د ام سلمہ رضی الله عنها په منځ کې واسطه شته که نشته. نو مصنف رحمت الله علیه دا مختلف طرق او اسانید د دې اختلاف د بیان د پاره ذکر کړل. او دا 15 احادیث چې کوم په دې باب کې ذکر شول، د ترجمة الباب سره د دې ټول مطابقت او مناسبت واضح ده چې ام سلمہ رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها د پاره تپوس کړو، او دا معتاده زنانه و، دی خپل عادت د استحاضین مخکې معلومو چې دومره رزي زما بیماری رازي او دومره رزي پس زپاکیږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې کمی د دې د عادت رزي دي، نو هغه د عادت رزو کې به د حیض حسابي عبادت دی نه کوي، روزه په دې باندې، روزه او تلاوت د قران کریم دارنګي موس په دې باندې نشته، د روزي قضا براړي او د منځونو قضا پې نشته. د غرضي جتیر شي نو بیا کده دی وینه بهيږي، دا بدم الاستحاذ وي، په دې کې بداد معمول مطابق خپل عبادت کوي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها ويتي أم حبيبة رضي الله عنها ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفوس کرو عن الدم ببارد وينكي. ده دم نمراد دم الاستحاذة ده استحاذي ده وين باركي تتفوس کرو. فقالت عائشة وعائشة رضي الله عنها وي فرأيت مركنها ما كتلو ده ديغ خانك. مرکن اغه لوخی لوی چې پاغي کې کپڑے وینځلې شي لکه خانک شو. مل ان دما چې دا د وینو نډکو په دغه خانک کې دی غسل کولو په ځان باندې به اوبر اچول، نو د غسل اغه وبوا لاندې جمع کیدی دا په دی لوخی کې ناستوه. نو چون کې دا مستحاذه و وینه تنتلا، نو عائشه رضی الله عنها وی ما د دې د غسل غلوخه کتلو چې د وینو نډکو اغه وبټول سره شي وي د وینو نه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دي لو فرمائل ام كثي قدر ما كانت تحبسك حيزتك، ت انتظار کا ودرنگ تیرا ودمر اندازا چ بندی تا لا بیماری استا حیز تا. ثم اغتسلي بیا غسل کوا. سمر زمانه چ استا حیز دے دغه زنان دغه زمانه ت انتظار کوا، د دین رستو بیا غسل کوا او د معمول مطابق خپل عبادات کوا. نو د دې حدیث هم د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې د عادت مطابق بدا رز د هي حسابي په دې کې بدا انتظار کوي، مزبنه کوي، باقی به بیا خپل عبادات کوي. قال ابو داود رواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر بن ربيعة في اخرها. امام ابو داود وی د دې حدیث روایت قتيبة کړه ده د خپل روايات په منځ کې، حديث د جعفر ابن ربيعه په اخر د خپل روايات کې ذکر کړه. یعنی قتيبة ابن سعيد چې کوم خپل روايات ذکر کړي، نو د هغه روايات په دوران کې د جعفر ابن ربيعه روايات چې ذکر کړي، نو په اخر کې دا روایت ذکر کړه. غرض او مقصد د امام ابو داود رحمت الله عليه په دې عبارت سره دا ده چې په دې اسناد کې کم جعفر ذکر شو مهمل، نو د جعفر نه مراد جعفر ابن ربيعه ده. ځکه قتيبة ابن سعيد چې کله روايات د جعفر ابن ربيعه ذکر کوي، نو داغي په اخر کې دا روایت ذکر کړه ده. وروا علي ابن عياش ويونس ابن محمد عن الليث فقال جعفر ابن ربيعه. دې حدیث روایت علي ابن عياش يونس ابن محمد ابن خپل استاد ليث ابن سعد المصري نه کړه، او دای پکې ویلي چې جعفر ابن ربيعه. غرض د امام ابو داود رحمت الله عليه په دې ټول عبارت سره دا دی چې اسناد کې کم جعفر محمل ذکر شوی مراد تن ابن ربیعه دی. قتيبه ابن سعيد البغلاني، ليث ابن سعد المصري، يزيد ابن ابي حبيب المصري، جعفر ابن ربيعه، عراك ابن مالك الغفاري، عروه ابن زبير، دا طول رجال پر اسناد کی ثقات دی. اسناد دی حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی. دارنګ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ قال حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثته. عروة بن الزبير ويچ فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها هذا الحديث بيان کړي انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم چديد رسول الله صلى الله عليه وسلم نن تپوس کړي. مخکې روایتو کې دا ذکر شول چې تپوس ورلا ام سلمہ رضی الله عنها کړو او دی کې دي چې په خپل تپوس کړو نو څه تعارض نشته کې دې شی یو ځل داغي په واسطه تپوس کړو بیا په خپل کړو. یاد اغي غ تپوس دې لزکه منسوب کیږي چې په اصل کې دا سوال د دیو او د دې د پاره اغي تپوس کړو نو ځکه ځان له نسبت کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو. فشکت الیه الدما نو دی شکایت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د استحاذی د اغوینه. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لفرمایلی انما ذلك عرق فانظري یقینا دا یو رګ دی او مخکې ذکر فل چې دی عاذل وی په عربی کې. فانظري نو تو ګورا اذا اتا قروءك فلا تصلي كلا تراه استاد حيز غرزي فلا تصلي نبيات مزمكوا فاذا مر قروءك هر كلا استاد حيز غرزي تيري شي فتطهري لتغسلك ثم صلي ما بين القرء الى القرء بيات مزكوا د يو حيز نتربل حيز پوري یو حیز نه تر بل حیز پورې چې دا کم مدت ده دا بیا ستاد طهارت او د پاکۍ دنو په دې کې تخپل عبادت او منځونه کوا. دا لفظ د قرء د ازداد نه ده په معنا د حیز او طهر دواړو سره راځي خو په دې کې تنه مراد حیز ده. نو په دې حدیث کې دا بیان ده چې مستحاضه کله داغي عادت معروف وي نو د عادت مطابق رزي بد حيزي صابي پاغي کې بموز نه کوي باقي رزي بد طهارت وي پاغي کې بموز او عبادت کوي. عيسى بن حماد التجيبي چې د لقب زغبا لقب د دو زغبا په زمي د زاسره او سکون د غين سره دا ثقه ده. ليس ابن سعد ذکر مخ کې وشو. بكير ابن عبد الله الأشج دام ثقة ده. منذر ابن المغيرة الحجازي دا مجهول لي اگرچ ابن حبان پا ثقات کی ذكر کرده خو پا توثيق المجاهيل کی ابن حبان رحمة الله لي معروف و مشهور ده. متن دا حدیث صحيح لغيره ده ذكا شواهد موجود ني او اسناد ضعيف ده دا منذر ابن المغيرة دا جهالت دا وجنا. دا حديث امام نسائي وابن ماجه ذكر كره. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت ابي حبيش انها امرت اسماء او اسماء حدثتني انها امرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن زبير ويت مال حديث بيان كره فاطمة بنت أبي حبيش چدي أسماء بنت عميس رضي الله عنها له حكم كره يا أسماء بنت عميس مال حديث بيان كره أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش چ فاطمه بنت ابي حبيش دي له حکم کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کی د دې مسلې باره کې چې دم د استحاضه پی راځي. فامرها ان تقعد الايام التي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ور له حکم کو چې دا د کینی اغرزه كانت تقعد چې د دې استحاضه نه مخکې به دا کې ناشته. مقصد دا چې دا د په اغرزو کې منځونه نه کوي چې د استحاضه نه مخکې کوم رزو کې په دې باندې حیض راتلو. ثم تغتسل بیا د غسل کې او دا غې نه پس بیا منځونه کوي. يوسف ابن موسى القطان دا صدوق ده. جرير ابن عبد الحميد الضبي دا ثقة ده. سهيل ابن أبي صالح دام صدوق ده. امام زهري او عروة ابن زبير دوال ثقة وفقيه ده. متن دا حديث سيل غيره ده او رجال ده اسناد ثقات ده. خو په سهيل ابن ابي صالح باندې په دې اسناد کې اختلاف کړه شوی دی. جرير ابن عبد الحميد الزبيتنا دا روایت په دې طریقه نقل کړه کوم چې په دې اسناد کې دی. جرير وی عن سهيل ابن ابي صالح عن الزهري عن عروه ابن زبير قال حدثتني فاطمه او خالد ابن عبد الله الواسطي او علي ابن عاصم د دې دوه روایت امام دارقطنی په سنن کې ذکر کړه. خالد ابن عبد الله الواسطي او علي ابن عاصم چې کله د خپل استاد سهيل ابن ابي صالح نه روایت ذکر کړي نو هغه نقل کړي عن الزهري عن عروه عن اسماء باقي کې فاطمه بنت ابي حبيش نه ذکر کړي. اسماء بنت عميس وای چې قلت يا رسول الله ان فاطمه بنت ابي حبيش استحيضت ما ویلو چې یا رسول الله فاطمه بنت ابي حبيش د دې استحاضه ده نو نبی عليه الصلاه والسلام دغه جواب ورکړو چې د حیض پرزو کې دی دا مزنکه یو باقی رزو کې بیا مسکی. رستو به دا روایت چې کوم د خالد ابن عبد الله الواسطي دی مصنف رحمت الله عليه به ذکر هم کی 291 نمبر روایت دی. امام بهقي رحمت الله عليه دا حدیث په سند ذکر کړی بیا وی هکذا رواه سهيل عن الزهري عن عروه واختلف فيه. پر اسناد کی پر سهيل ابن ابي صالح باندې اختلاف کړه شوی ور المشهور روایت الجمهور عن الزهري عن عروه عن عائشه في شان ام حبيبه بنت جحش. مشهور روایت د جمهور ده چې غید امام زهري رحمت الله علیه نه دا روایت نقل کړه غید خپل استاد عروه ابن زبير نه غد عائشه رضی الله عنها نه د ام حبيبه بنت جحش رضی الله عنها بارکی چې داغي بارکی تپوس کړه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو دغه روایت بم 285 نمبر راشي دارنګ مصنف رحمت الله علیه به په دریم زلبان بیا ذکر کی په 288 نمبر کې. حاصل دا چې حدیث سیل غیره دی خو په دې اسناد کې اختلاف په سهيل ابن ابي صالح باندې شوی. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها دي استحاض راغلو فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورله حكم كلو چدا دی مصبری دی د حیض په غرض کې ثم تغتسل بیا دی دا غسل کوي او تصلي او د استحاض په غرض کې دی دا بیا مس کوي. دا روایت اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه په خپل مسند کې ذکر کړی او د دې په شانتي موطا کې مراغله. د دې روایت منافات د هغه روایت د عائشه رضی الله عنها سره نشته کم چې دا مخ کې تیر شو. د عائشه رضی الله عنها روایت مخکې تیر شو چې ام حبيبه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس کړه د استحاضه د وینې بارکه او ما وی بیا د ام حبيبه وکړه چې د دې اغلوخه د وینو نه ډکو کم لوخي کې چې غسل کولو. او په دې روایت کې ذکر شول چې زینب بنت ام سلمہ رضی الله عنها دا عروه ابن زبير لدا حدیث بیانای مخک روایت کی دا او چې عائشه رضی الله عنها عروه لدا روایت بیان کړه او پدې کی دی زینب بنت ام سلمہ دا عروه ابن زبير ل روایت بیانای نو منافات نشته ځکه دا زینب بنت ام سلمہ دا د نبی صلی الله علیه وسلم ربیبه وا د ام سلمہ رضی الله عنها لور و د نبی اسلام په پرورش کې وا. نو دام د واقع او قصې له حاضر شوی لکه څنګه چې عائشه رضی الله عنها حاضر وا. عائشه رضی الله عنها ام سلمہ رضی الله عنها ام حبیبه رضی الله عنها کتل دا چې دا غي بیماری وا او دا غي غلوخه د غسل د وینو نډکو دیم کتل دا. نو اغیم عروه رحمت الله علیه له حدیث بیان کړي او دیم ورله بیان کړي نو منافات نشته. قال ابو داود وهذا وهم من ابن عيينه. خدا مخ کی عبارت پات شو. قال ابو داود لم يسمع قتاده من عروه شيئا. امام ابو داود وی چې قتاده ابن دعامه السدوسی د عروه ابن زبیر نه سما نه ثابت احادیث تنه نه دی اوریدلی. وزاد ابن عيينه في حديث الزهري عن عمرو ابن عيينه په حديث د زهري کې دا الفاظ سی واکړي دي چې کله د عمرو بنت عبد الرحمن نقل کوي عن عائشه ان ام حبيبه كانت تستحاز. ام حبيبه رضي الله عنها د دې په استحاز راتلو فسالت النبي صلى الله عليه وسلم. نو د نبي صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو فامرها ان تدع الصلاه ايام اقرائها. نو حکم ور لکړو چې د حیض په غرضو کې د مسپری دي. قال ابو داود وهذا وهم وهم من ابن عيينه. امام ابو داود وی دا وهم د ابن عيينه. ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري الا ما ذكر سهيل بن ابي صالح. د امام زهري نه چې کوم حفاظ دا روایت نقل کړي دا غي په الفاظو کې دا نشته چې تدع الصلاه ايام اقرائها. اغه الفاظ دي کوم چې سهيل ابن ابي صالح ذکر کړی دي چې ان تقعد الايام التي كانت تقعد. مقصد دا دی چې روایت د حفاظ او د امام زهري نه د سهيل ابن ابي صالح غونته دي. سهيل ابن ابي صالح الفاظ څنګه ذکر کړل چې نبي صلى الله عليه وسلم دي له حکم کو ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. باقی که دا نیشته چه امرها ان تدع الصلاة ایام اقرائها. او محفوظ روایت د امام زهری رحمت الله علینا اغا ده کم چه جمهورو نقل کرده. اگر چه دا دوارو جملو مانا یو ده که لفظ داشی ان تدع الصلاة ایام اقرائها یا دا لفظ شی چه ان تقعد الایام التي كانت تقعد. مطلب د دواړو یو دی چې د حیض پرزو کې به دا موز نه کوي بلکې دا به انتظار کوي تر دې چې پاک شي د حیض نه. خود محدثینو مقصود او مطلوب دا وی چې په روایاتو کې کم الفاظ راغلي دي نو بعینه هغه الفاظ دا غي ضبط کوي او هغه الفاظ امت لرا نقل کوي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه چې د قتاده او د ابن عيينه په دې روایتو باندې کلام وکړو چې دا نه دي ثابت دا محفوظ نه دي نو صرف د لفظ په اعتبار سره و چې دا لفظ نه دي ثابت ان تدع الصلاه ثابت لفظ دا دي چې ان تقعد معنا د دواړو اگر چې یو ده خو په الفاظو کې دقت کړه ده. محدثین دومره احتیاط کوي چې دو لفظونه کده دواړو معنا یو وي خو یو ثابت وي بل نه وي ثابت نو اشاره کوي چې دا یو لفظ ثابت دی بل نه دی ثابت. نو دا د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصد دی. وقد روى الحميدي هذا الحديث. امام حميدي دا حدیث ذکر کړی دی. د ده نوم دی عبد الله ابن زبیر الحميدي. دا د امام بخاری رحمت الله علیه هغه استاد دی چې په خپل صحیح کې لومبنه حدیث د انما الاعمال بالنیات د دنه نقل کړی دی. د دې په نوم باندې شریک یو بل عالم هم دی اغلم حمیدی وی دا غنوم دی محمد ابن فتوح. هغه متأخر دی 488 هجری کې وفات شوی او هغه یو مصنف عالم دی کتابونه لیکلي محدث مورخ دی. دا کتاب دی الجمع بین الصحيحين دارنګ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الاندلس دین علاوه نور کتابونه دي. نو وقد روى الحميدي امام حميدي په خپل مسند کې دا حديث ذکر کړی د ابن عيينه لم يذكر فيه تدع الصلاه ايام اقرائها. باقي کې دا لفظ نشته چې تدع الصلاه ايام اقرائها. وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق قمیر بنت عمر چې دا د مسروق ابن الاجداع رحمه الله بیبی وا دیم دا روایت نقل کړه. دا روایت به امام ابو داود رحمت الله علیه رستو ذکر کی په 300 نمبر باندې. دا عائشه رضی الله عنها نه چې المستحاضه تترك الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل. مستحاضه با مسپریدی د حیض په غرضو کې بیا به غسل کوي. وقال عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تترك الصلاه قدر اقرائها. چې نبی صلی الله علیه وسلم دی له حکم کړو چې دا به مسپریدی د حیض په غرضو کې. دا حدیث رستو براشی امام ابو داود بهم ذکر کی مرسل لے او عبد الرزاق رحمت الله علیه په خپل مصنف کې مرسل ذکر کړی. ځکه قاسم ابن محمد تابعی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم حدیث نقل کړي نو دا مراسیل دي. وروا ابو بشر جعفر ابن ابي وحشيه عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا روایت بم رستو راشی 305 نمبر باندې. ابو بشر جعفر ابن ابي وحشيه د عكرمه رحمت الله عليه عكرمه رحمت الله عليه روایت نقل کړي عن النبي صلى الله عليه وسلم. د نبی صلی الله علیه وسلم نه دام مرسل ذکر عکرمه تابعی دی نو روایت د نبی علیه السلام نه مرسل لے. ان ام حبیبه بنت جحش استحیزت. چې ام حبیبه بنت جحش د دې استحاز راغله فذكر مثله. نو د دې مخکې روایت په شان ذکر کړي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې د حیض پرزو کې بدام مز نه کوي باقی به مس کوي. وروا شريك عن ابي اليقظان عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. چې مستحاضه با د حیض پرزو کې مسپریدی بیا به غسل کوي او مزب کوي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن ابي جعفر ان سودة استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم. چې سودة رضي الله عنها د استحاض راغله نو نبي صلى الله عليه وسلم ورله حکم وکړ اذا مضت ايامها اغتسلت وصلت. کله چې د حیض رضی تیری شي نو د غسل کې اوموز دی کوي. دا روایت د علاء ابن المسيب ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په خپل مصنف کې ذکر کړی دام ضعيف او مرسل روایت دی. وروا سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المستحاضه تجلس ايام قرئها. روایت د ابن عباس رضی الله عنهما کې امدادي چې مستحاضه به د حیض پرزو کې کینی مزبنه کوي. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه. وكذلك روى الشعبي عن قميرة امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال ابو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب. امام ابو داود رحمه الله عليه واذا قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وابراهيم وسالم والقاسم ان المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها. كي مستحاضه زنانبا دحيس باغرزو كي مسبريدي. قال ابو داود لم يسمع قتاده من عروه شيئا. امام ابو داود وي امام قتاده د عروه ابن زبير نه سماع نه د ثابت داغنه احاديث نه یوریدلی. دا حدیث چې امام ابو داود رحمت الله علیه په مختلف او اسانید او طرق سره نقل کو د دې حاصل او خلاصه دا ده چې مستحاضه زنانه به د حیض په غرضو کې مسپریدی او د حیض نه چې علاوه کوم رزی دی نو د دې وینه ک دوام سره استمرار سره بهیګم نو دا به د ځان حفاظت کوي ځان لبه کپړه کې دی او خپل مز او باقی عبادات بګی. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.